Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Det kan næsten ikke gå galt, hvis du starter med at investere tidligt i livet. Ja, det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer, men hvis vi kigger tilbage i historien, ja, så spiller tidsfaktoren altså en ret vigtig rolle for dit investeringsafkast. Velkommen til Millionærklubben her på en mandag, hvor jeg har inviteret to investorer i studiet med tiden foran sig. Begge læser de på CBS, og begge er de en del af læringsmiljøet CBS Trading. Markus Lunding og Frederik Rode, velkommen til jer to. Tusind tak. Mange tak. Vi skal høre lidt om, hvordan I som unge investorer går til lige præcis den opgave, altså at investere. Men først lige, hvad er CBS Trading for en størrelse? Markus? Ja, jamen tak for spørgsmålet. Jamen man kan sige, at CBS Trading, det er en studentorganisation, som er drevet af os studerende, blandt andet Frederik og jeg. Og vi startede helt tilbage i 2019, hvor vi ligesom godt kunne tænke os, at vi kunne egentlig godt fremme den her interesse, som vi selv havde for investeringer. Og det resulterede så i, at vi ligesom har kørt to forskellige veje. Vi har ligesom den ene vej, som er, vi afholder sådan et årligt event i samarbejde med Saxo, hvor vi får nogle investeringsprofessionelle ud og holder nogle analyser og giver dem nogle redskaber til de studerende. Og så sideløbende med det, der holder vi også nogle oplæg og nogle events med nogle relevante speakers, her blandt også dig og nogle andre, med de emner, som vi mener ligesom er interessant. Så det kan være sådan et rigtig bredt spektrum inden for investeringsverdenen, så at sige. Men det er altså kun for studerende ude på CBS. Er det jeres indtryk, at interessen for investering er stor? Jeg ved godt, interessen for business er stor derude. Det er jo det, man lærer, men sådan ligefrem med aktie og måske obligationsinvestering, er interessen er stor for det? Ja, altså det kan jeg sige uden nogen forbehold. Interessen er massiv, og det er også det, som Markus nævner. Vi har det her CBS Trading Academy, hvor at vi igennem 5-6 workshops med nogle af de ypperste fra Saxo af, uddanner og tager motiverede unge, der sender en ansøgning ind, og gennem 6 workshops lærer dem og på en eller anden måde at investere helt fra bunden af. Mm. Og det er fordi, at vi kan mærke, at der både på et fra nybegynderniveau, men også fra nogen, der har fulgt med i flere år, måske endda siden gymnasietiden, er en kæmpe efterspørgsel på at komme i gang med at investere og også få nogle redskaber til, hvordan de kan blive endnu bedre. Og Frederik, det er måske dig, der har skaffet den kontakt ud til Saxo. Du er jo faktisk studenter med hjælp og lige præcis ud i Saxo. Så I arbejder også allerede i branchen. Du arbejder med private equity. Ja, Frederik, hvad er det for noget? Bare lige ganske kort. Jamen altså, man kan sige, private equity, det er lidt det modsatte af børsnoterede aktier. Det er, hvad kan man sige, virksomheder, som ikke er børsnoterede, altså bliver handlet på det private marked. Og det er jo også klart det, som udgør størstedelen af alle de virksomheder, vi faktisk har i hele verden. Så det er selvfølgelig lidt andet spektrum, men også i hvert fald noget, som jeg synes også er super interessant. Og så har jeg altså været en del af CBS Trading siden 2019, men hvornår startede jeres egen interesse for investering egentlig? Jamen altså, fra mit perspektiv, der startede den faktisk, jeg tror allerede som 13-årig. Fordi at altså, ja, det er men, tidligt. Det er meget tidligt, og det er selvfølgelig også forskelligt, hvornår man begynder at interessere sig for det. Men jeg fulgte meget med i diverse medier osv., og så for mig var det finanssektoren, der trak, og derfra ledte vi hen til aktier. Og så tror jeg også, jeg var privilegeret at komme fra et miljø, hvor at det var helt normalt i gymnasiepausen at diskutere, når har I set, hvad der er sket med Tesla, Novo eller alle de andre store. Så på den måde så startede jeg tidligere og kom selv i gang og ja, brændte mig lidt, men var jeg også heldig fra start af. Så man skal brænde sig lidt i starten, så har man ikke lært nok. Men var det også mor og far derhjemme, der på en eller anden måde satte fokus på, at det kunne være godt at starte? Jeg vil sige, at når man er under 18, så foregår det på den måde, at der skal indhentes nogle fuldmagter. Mm. Så på den side, ja, de var selvfølgelig med indover. Min mor var flink til lige at godkende min NemID, før jeg skulle lægge de første par ordre. Ret hurtigt, så var det noget, der kom på eget initiativ, men jo, det kom selvfølgelig fra et sted. Mm. Markus, hvad med dig? Hvornår startede du? Jamen, jeg må også indrømme, om jeg er nok lidt i den samme båd som Frederik. Jeg fik min første Novo-aktie til min konfirmation af min far. Der kan man så undre sig lidt over, om det er noget, man skal have fortrudt nu. men det var i hvert fald noget, som for mit vedkommende også kickstartede, ligesom til at sige karriere, men i hvert fald min interesse. Og så begyndte jeg jo også stille og roligt at følge med og læse mere op på det, og fandt ud af, at det var sgu da meget fedt, man kunne tjene nogle penge på det her, og det var også egentlig meget interessant at følge med. Hvad er det, der foregår derude? Følge det her lidt med. Man ejer jo en del af en virksomhed, når man køber en aktie. Altså, så det var i hvert fald noget, som jeg synes var mega interessant. Så to ægte aktienørder her i studiet i dag, og det er altså det smukkeste emblem, man kan få sat på sig her i vores program, Millionærklubben. Og en erfaren herre, selvfølgelig også, Lars Svendsen. Ja. Godmorgen og velkommen til dig også. Ja, godmorgen. Hvor langt? Hvor længe? Det er noget, jeg er stadig glad for i hvert fald. Dem, du har haft den i 10 år? Ja. Jamen, så har du jo lavet en ørne, jo. Ja. Det er jeg glad for. Nej, det er fint. Godt, nu er vi her. Jamen, det gør ikke noget. Hvor lang tid er det egentlig, du har været i markedet, hr. Svendsen? Ja, altså, jeg købte jo min første aktie i 1975, da jeg var 19 år. Jeg er jo ikke født med en sylske i mund, så jeg skulle lige tjene pengene først. Og altså, det var jo ikke ret meget, og de grinede og satte nede i sparekassen, jeg har siddet her og ryddet op i nogle gamle papirer, og jeg har ikke den note, men det var DFDS, for ikke skal være løgn, men som jeg havde analyseret meget grundigt, og teamforbruget passede jo overhovedet ikke til, hvad der kom ud af det og sådan noget, men så måtte jeg have en boks, så jeg skulle i boksen ligesom fru Mø, hvor vi lagde den ned og sådan noget. Jamen, det er skønt, at tænke tilbage. Ja. Men altså, det var der, og så bagefter, men dengang i 70'erne, var der jo ingen mennesker, der interesserede sig, heller ikke nærmest voksne, for aktiemarkedet og finansmarkedet, og værdipapirmarkedet var jo 85% obligationer og 15% aktier. Ja. Så det var en helt, helt anderledes verden, end den, vi har i dag. Og hvis jeg så kom til at sige til nogen, jamen jeg har du nogensinde overvejet at købe aktier i, jeg havde på det tidspunkt, det var simpelthen Korn og Foderstof kompagniet, hvor noget det hed, det som en dag hedder Biomai, under skov, så kloger de simpelthen på en til morgen. Skal du ikke ud i lørdag aften? Sådan noget. Nej. Jeg skal analysere aktier. Ah, men jeg, Lars Svendsen, ærligt. Vi er glade for, at du holdt ved. Al den erfaring, den har vi glæde af på næsten daglig basis her i studiet, så tak for det. Lars Svendsen, lad os prøve at kigge lidt ud. Ja, der er sådan to verdensbegivenheder, har jeg lyst til at sige, der, jeg synes, der sådan er vigtige at tage op her til morgen. Den ene er de tre amerikanske soldater, der desværre mistede livet i Jordan her i weekenden. Der var en hel del flere, der blev såret, og Det Hvide Hus, de er altså allerede, ja, de var ret hurtige ud at sige, at de vil selvfølgelig finde de ansvarlige, og militæranalytikere har også sagt, at de forventer en hård respons på lige præcis det, der er sket. Altså, det er jo altså en smeltedeal, der er ved at køre over. Ja, Lars Svendsen, skal vi være bange for det på aktiemarkedet? Nej, det mener jeg ikke, vi skal, fordi det er trods alt stadigvæk kontrolleret ting, selvom det er sådan noget for noget, og hvis den ene slår 3 ihjel, så vil den anden slå 10 ihjel, ikke? Men altså, nej, det mener jeg ikke, vi skal. Aktiemæssigt set er det vigtigste, det handler jo om passagemuligheden af Suezkanalen og sådan noget forbi Aden, ikke? Og så om den er lukket op i Suez eller nede for neden, det er jo lige meget, nu er det så nede for neden. Men det har vi ikke prøvet før. Og i øvrigt, så har jeg engang lavet mig til for sømænd. Jeg er jo sådan lidt jeg er jo søfartsbo og så videre. Er det der sted dernede, det kalder man for ved Aden, det kalder man for verdens røvhul. Og okay. Nu er det jo så er det altså i sømandssprog, men har jeg hørt, men jeg har jo ikke selv været forbi, men på et skib også, men det handler dels om det, og så relateret til det her med olieprisen. Hvad med den? Vi havde forleden en klog lytter, der spurgte, hvorfor stiger olien ikke? Og det måtte jeg sige til mig, jeg forstår det sådan set heller ikke, og jeg mener, at olien skal op, og den tøffer sådan set også op, og nu er vi nået $80. Og det er sådan set der, at det begynder at slæbe lidt, og så er alle deres inflationsneddæmpning, kan jo så få et problem der, når den kører op af. Og forskellen mellem, skal man efter ved, mellem amerikansk olie, West Texas og den her brintolien, den er $5,50. Det er altså meget normalt, er den kun 1,5 til 2. Ja. Og nogle gange kan den også gå den forkerte vej. Men hvad er det signal for så? Jamen, det er jo et signal for, at der er problemer med let olie, og fordi der er meget mere benzin i Nordsjøolie, end der er i amerikanske oliekvaliteten, og det er sådan en kvalitetsstandard, ikke? Så det er udtryk for det, og Europa har et problem, ikke? Og hvis nogen har lyst til det, må jeg godt fortælle jer et par små ting, fordi det er meget interessant. I kan selv gå ind og se den på tk.com. Så gå ned under Tankers, kan I se, der kommer sådan en rapport hver måned. Den var her for knap en uge siden om tankmarkedet, og han kom så når I når frem til et punkt, hvor han viser noget om, hvor mange skib, der sejler igennem det, så stopper I bare lige i filmen der. Så kan I sidde og kigge lidt på på kurven, men der går cirka 25 tankskibe igennem store, og det er ikke den, der lige den, som Puk Damsgaard var ude på havnerundfart forleden dag, og se på, der ikke lavede noget andet end at reparere sin egen motor. Det er ikke den rigtige tankskib. Og der går cirka 25 i 23 hver dag igennem. Og så flowet, det er meget morsomt. Sidste år, der var der, hvad hedder det, sydgående 3,7 millioner tønder, og nordgående 3,0 millioner tønder. Og altså, man sejler begge veje, men sydgående, der er 70% har kommet fra Rusland, og så skal jeg så til Indien og Kina primært. Og så den anden vej, der er det mest, diesel og jetfuel, og også noget benzin, man sejler. Og det er jo der, hvor også Torm, og du kan se, der stiger Torm. Jeg har så Torm, skal jeg sige, men ikke så mange tilbage. Jeg har snart solgt dem alle sammen, men... Og de sidste skal vi snart sige farvel til, men de der radar på de der kæle der, de store af dem, LR2 hedder de, 110.000 tons, de er op på mellem 70.000 og 100.000 dollar i døgnet. Aha. Det er mange penge. Det må man sige. Når de er dårlige, så ligger sådan en fyr jo nede på 25.000 dollar, så kan det stadigvæk løbe rundt, men altså, det er jo altså deroppe, hvor altså, de sidder bare og siger, hvad står der egentlig på kontoen, siger han bare. Kaching, lyder det hos Torm. Okay, cool. Nej, men det er altså lidt absurd, det der. Og det der flow, det er jo nu gået i udo. Ja. Og så må du ligesom tøffe udenom. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at futte olie af for et par hundrede millioner kroner, fordi en eller anden mand løber rundt med et missil på skulderen. Nej, det lyder lidt skønt. Nå, Lars Jensen, den anden store verdensnyhed, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det sådan, men det handler altså om Evergrande, det store kinesiske ejendomsselskab, som har modtaget likvidationspåbud fra en retsinstans i Hongkong, og det er også der, at selskabet er noteret. Aktien den faldt først 21%, og så blev den altså suspenderet, men det ser nu alligevel ikke ud som, at de øvrige kinesiske aktier er så bange for den nyhed. Måske har vi bare regnet med, at det var det, der ville ske. Ja, det har jo været længe undervejs, ikke? Og så er det jo mere det, hvor hårdt går de til den. Så vidt jeg forstod, havde den en gæld på 2.100 milliarder danske kroner. Ikke så altså nationalprodukt i Danmark med offentlig sektor, ikke? Mm. Men uden moms. Men det er jo et ordentligt hug, og så er det jo ligesom, men der, hvor man siger, det er jo nogle gange galt, det er jo, hvis der kommer sådan en dominoeffekt, hvor de så skal ud og tvangssælge det, og så falder ejendomspriserne, så ligesom en vælter den anden, og så får bankerne tab. Men det er jo kinesiske statsbanker, må man formode, i al væsenhed, som har sponsoreret det. Og det vil sige, at man kan sådan absorbere det der, så banksystemet kan jo sådan set, hvis de sidder og siger, du skal bare tage det der, og så kan du bruge 8 år til at afvikle det, og det er lige meget. Det gjorde japanerne jo sådan set også, ikke? De sagde det bare ikke så højt, at jeg tror ikke, der kommer en domino på den måde, men det er ligesom, at de siger, nu er vi nødt til at få stoppet det der. Og så kan du jo sige, der er jo altså et signal også, det er, at der har været investeret vanvittigt mange penge i fast ejendom, og folk har brugt det som investeringer, i stedet for, altså privatmennesker, i stedet for aktier. Og det er jo bedre at have hus nummer 2, eller lejlighed nummer 3, og projektlejlighed og sådan noget. At den der effekt, den er jo, må jo nok tage en lang pause nu, hvor de sidder og siger, nu skal vi nok lige trække vejret og få det der marked til at finde sine ben. Ikke? Ja. Så det bliver ikke nogen dominoeffekt, det tror jeg ikke, men det er jo bare et eksempel på, at nu må selv kineserne, og de har jo aldrig haft kriser. Det har jo været, kommunismen er jo i princippet kriseløs, det var jo i hvert fald ideologien. Så nu er den der altså alligevel. Så okay. Det er vel, hvad der sker der. Men vi skal også tage Novozymes, skal vi? Jamen, vi er slet ikke noget der til endnu. Det er slet ikke noget der til endnu. Jeg vil nemlig lige starte med at sige, det er jo altså en uge, som byder på masser af spændende nyheder, også for de danske aktier. Der kommer regnskaber fra blandt andet Ambu, Novo, DSV og Danske Bank. Matas og Ringkøbing Landbo Bank, og et par stykker andre også. Der er selvfølgelig også et amerikansk rentemøde, FOMC-møde. Der får vi altså nyheder fra dem onsdag aften, lander det, og så er der kongen af nøgletal, som er der. Fredag eftermiddag, det holder vi også øje med, og en masse spændende tech-regnskaber også fra USA. Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple og Meta lander med tal. Og så er der Novo Nordisk. Nu nåede vi til den. Yeah. Det er altså i morgen, tirsdag, der er sidste handelsdag for Christian Hansen. Onsdag er første handelsdag for Novo Nordisk, og jeg skal lige vende mig til at sige det. Og så torsdag, altså Christian Hansen, aktionærerne for at ombytte deres aktier. Det var altså på baggrund af de sidste myndighedsgodkendelser, som de fik her i, var det fredag eftermiddag eller noget i den retning. Ja. Svendsen, hvad skal der ske med den aktie? Ja, så bliver de jo lagt sammen, og så er der kun en, og så må vi se, hvad der sker med den store short-position, der er i den. Den er jo skulle være på 13% Novozymes, som den er i dag. Og men er det ikke bare, fordi de har spillet altså en jo, hedge mellem Christian Hansen og Novozymes? Jo, altså, det kan godt være. Så de går short Novozymes og lang ja. Christian Hansen? Ja, de er lange i Christian Hansen, som siger, og så er de så ligesom på forhånd solgt via en short i... at det er en måde at ligesom trappe sig ned på. Det kan sagtens være en del af forklaringen, men det er en meget, meget stort dimension. Og det bliver formentlig marriage made in heaven, det her. Fordi de har jo vendet sig til hinanden i, kan man sige, i hvert fald haft et år nu, og de har altid kendt hinanden. Hvor det ligesom er den gamle teknologi, som Christian Hansen havde, men de er jo også blevet bioteknologiske, og så de andre er en bioteknologisk virksomhed, og så er det jo det ved, at Christian Hansen har alle de her fødevareområder, det er jo stort set kun der, de er, plus noget til landbrug, mens nu Sams jo også har til både vaskemidler og industri, afblejning af bukser og bioetanol og sådan nogle ting, men ligesom, at de skal, jeg mener, den store budskab er, at den her nu, for mennesker, der går ind for alt det med den grønne omstilling, og vi skal spise sundt og sådan noget, det prøver jeg også selv at gøre, men ja, det er ikke så helt så godt, men jeg har sagt til min kone, vi skal mere det der, jeg begynder at interessere mig for vegetabilsk kost, så hun begyndte nu at plage mig med forskellige tærter og alt sådan noget, men den der, den kommer jo. Og der må man sige jo, at Novozymes, som godt nok er de underleverandører, leverer ingredienser og enzymer ind i det der forløb, men de ligger jo helt ideelt. Men det er bare en mellem virksomhed, mellem altså business to business salg. Okay, ja. Og så er det en PE på knap 30, og det skal man være klar over. Mm. Og så er det jo en ting, vi synes, at nu i dem, jeg tror ikke, der er mange, der har fremhævet det, at da man lavede hele det her oplæg, så var det jo sådan, at, og det har vist nok været længe i orden, men, hvad hedder det, Novo-fonden ovenpå, har jo lang tid ejet par 20% af Christian Hansen. Og ved ombygningen giver de faktisk et højere ombygningsforhold for os almindelige aktionærer. Jeg har begge farver, med både, altså også Christian Hansen og Novozymes, men end de selv får. Så på den måde giver de egentlig lidt til os. Og det er jo meget ædelt gjort, hvor tit så sidder de og siger, at vi skal bare have det samme som alle andre. Men de sidder og siger, at det er jo os, der bestemmer, og vi har været med her i år og dag. Og så derfor så behandler vi egentlig jer ikke vanvittigt meget bedre, men lidt bedre. Og det er da pænt ordentligt. Jeg tror, det bliver stort, men det er en langsigtsaktie. Hvis du skal have en aktie 10 år frem, så mener jeg, at den er god nok. Det er mandag, og det danske eliteindeks, det handler lige rundt nullet med aktier som Zealand Pharma, Ørsted og AP Møller Mærsk i toppen, og Jyske Bank, Bavarian og Vestas i bunden. Jeg har besøg af Lars Svendsen, af Frederik Rode og af Markus Lunding, og vi skal tale om gode råd til nye investorer. Efter sigende så kaldt Albert Einstein renters rente for verdens 8. vidunder og tilføjet, at den, der forstår det, kan tjene godt, mens den, der ikke forstår det, betaler. Og det, vi i hvert fald forstår, det er, at tidsfaktoren i en investeringsbeslutning er, den har ret stor betydning, og det har den selvfølgelig også for vores to yngre investorer her i studiet. De har det meste af livet foran sig, så de er umiddelbart ret godt stillet. Frederik og Markus, hvor lang er jeres tidshorisont egentlig, når I går ind i en investering her i jeres unge liv? Ja, altså, når jeg kigger på tidshorisonten, så er det også i forbindelse med, hvordan jeg ser virksomheden. Så hvis jeg tænker, at det er fordi, der skal ske noget med et kommende regnskab, nu får vi alle de store tech-regnskaber den her uge, så hvis jeg handler på baggrund af et regnskab, så vil jeg formodentlig have en ret kort tidshorisont. Men når vi ser på de her grundlæggende, fundamentale investeringer, så har jeg et rigtig lang tidshorisont. Gerne op mod 10 år, hvis ikke længere. Vi kan se, at dem, der var store for 10 år siden, mange af dem er blevet endnu større i dag. Så jeg er ikke bange for at have en rigtig, rigtig lang tidshorisont. Og for en grundlæggende portefølje, så kan den sagtens være endnu længere end 10 år. Men Markus, nu er jo, jeg har nævnt et par gange, I er jo unge. Ja. Men det betyder også, at I sikkert også skal ud og etablere jer sådan på den lidt korte bane. Der skal sikkert købes noget hus og nogle fede biler og hvad ved jeg. Mm. Alt det der, som man gerne vil have, når man er ung. På den anden side, så er der også meget lang tidshorisont til, at I skal på pension. Hvad sigter du egentlig efter? Altså, hvornår, ved du, hvornår du skal bruge dine penge? Mm. Og investerer du efter det? Jeg tror, jeg hører måske til en af dem, som er lidt mindre risikovillig, når man ligesom taler omkring investering. Og også apropos nogle af mine første aktier, som jeg købte. Det er også nogle af de aktier, som jeg stadig holder den dag i dag. Og igen, i forlængelse af Frederik, det her med tidshorisont. Altså jeg ser, når jeg kører ind og køber en aktie, så ser jeg det som noget, jeg holder i, skal jeg til at sige, resten af livet, men i hvert fald noget, som har en rigtig, rigtig lang tidshorisont. Og der kan man så sige, i forhold til det her med lejlighed og så videre, det er jo så bare at rykke sine penge rundt, og så investerer man i noget andet, så det er ikke fordi, man så kommer helt ud af det game. Men når jeg ligesom går ind og kigger på nogle aktier, så er det altså med henblik på, at jeg skal holde dem over en lang tidshorisont. Okay, så det er investering, det I laver, men jeg stopper lige ved det, fordi at I kalder jo det her læringsmiljø ude på CBS for CBS Trading, og for os der er der lidt forskel på det der med at være trader og at være investor. Er der også det for dig, Frederik? Ja, men jeg tror ikke, man skal være bange for at kombinere de to, fordi at hvis man alene er investor, så er det jo rigtig fint, og man kan måske også lade være med at skille så meget til regnskaber og hvordan det aktuelt ser ud og har set ud det seneste halve år. Der er måske mere den grundlæggende case, man skal investere ind på. Men jeg tror, at hvis man også gerne vil og ikke er bange for at prøve at se, om man kan nå nogle ekstra procenter og slå indeksene, så tror jeg også, at man ikke skal være bleg for at kigge ind i, hvordan den aktuelle situation ser ud lige nu. Okay. Og det er måske også der, hvor vi tillader os også at kalde os trader, men vi favner bredt. Vi ser os som både investorer og trader. Okay. Mm. Lad mig også bare lige slå fast, at der er jo altså ikke penge i spil i CBS Trading. Det er et læringsmiljø, og jeg har ikke sådan en modelportefølje, som nogle af de andre lignende grupper rundt omkring i Danmark ellers har. Er det rigtigt forstået? Ja, det er korrekt. Ja. Skal der penge på bordet på et tidspunkt? Jamen, det er da helt sikkert den nu skal jeg til at sige langsigtet strategi, men det er da helt sikkert noget, vi forventer, at vi skal i gang med en portefølje. Det kunne også være spændende, jeg tænker også for både for lytterne, men også for de studerende på CBS, ligesom at følge med i, hvad der sker. Og også for os selv. Så det er helt sikkert noget, som i hvert fald har i pipeline. Må jeg give jer lige et godt råd? Vi har prøvet sådan nogle lidt, som jeg en gang før, eller ikke for at være en sur gammel mand, men hvad hedder det? Hvis I skal gøre det der, og I er jo også flere end jer to, men så prøv at lade være med at lave sådan noget gruppepis. Altså, tag og sige, jamen okay, vi har det her, så viser I, hvis I vil. Du har den portefølje, jeg har den portefølje og så videre. Frem for at I sidder og holder møder og går i grupper og skal blive enige om, at så skal vi det ene, og så er den anden også en god idé. Og sådan noget. Altså noget, det egner det sig ikke til. Mm. Altså, så heller det andet, og så kan man diskutere og sige, ja, den der, nå, har du det? Og så kan I sidde og diskutere på den måde. Altså lad være med at lave alt det der gruppe. Fis, I skal diskutere det, og så videre, men kom med hver ting, og så lad være med at lave en og sige, nu putter vi alle sammen pengene sammen, så har vi 700.000, og der er kommet, jeg ved ikke, hvor mange er, og så investerer vi dem, og så det bliver aldrig til. Så diskussionen er god, Lars Svendsen, men beslutningen skal være diktatorisk, havde jeg sagt. Nej, men så hver har sin, ikke? Og så sige, det er sådan, jeg laver boller med kaj, og så siger du, jamen det, jeg laver boller med kaj med det, jeg putter paprika i stedet for. Meget enig. Sådan tror jeg, I skal gøre, fordi vi har faktisk prøvet det, kan ikke huske, vi havde noget nogen. Vi havde det juniorbord. De kørte jo træt i det der. Men, er der så ikke også noget, men der kan man måske sige, så skal man måske gå ind og kigge på nogle lidt forskellige strategier, så det ikke er sådan, at man sidder 7-10 personer, og så kører de alle sammen den samme strategi, så kunne det være, der nogen, der allokerer sig mod det ene. Ja, eller men det er jo, hvem I vil tillade at være med, men ellers kan de jo, hvis de alle sammen, der er 8, der vil have tech, og der er 2, der vil have tankskib, så kan de jo være sammen. Det er jeg enig. Hvor mange deltager egentlig i CBS Trading? Jamen altså på det, der hedder vores CBS Trading Academy, hvor vi kommer ind og underviser nogen, der søger om at blive kommet med, der ligger vi mellem 60 og 100 deltagere en gang om året. Internt i CBS Trading, altså også der er frivillige, der bruger lidt mere tid på det, der er vi 20, der er aktivt deltagere. Og er der lige mange mænd og kvinder? Nej, der er nok en svag overrepræsentation af mænd. Det kan man nok ikke løbe fra. Ja. Selv blandt de unge, der er der nok stadig en overrepræsentation, der nok præger hele branchen. Men, har I nogen idé om, hvorfor det er sådan? Fordi det undrer mig, at det bliver ved med at være sådan. Jeg tænker, de nye generationer må da ændre på det der. Altså, jeg vil faktisk sige, at jeg oplever, nu ved jeg godt, at når vi taler om, at der selvfølgelig ikke er den her helt diversitet endnu, men jeg vil sige, at jeg oplever klart en stigende tendens, også ude på studiemiljøet, i forhold til nogle af de oplæg, vi også har haft, med at der faktisk kommer en del, altså flere og flere piger, eller kvinder, eller hvordan man nu skal sige, Men man kan selvfølgelig godt se, nu havde vi blandt andet et event med BlackRock, som er verdens største asset manager. Og der kunne man godt se, der var det selvfølgelig drengene, eller mændene. Hvorfor siger du selvfølgelig til det? Jamen, det er måske også selvfølgelig, og måske også meget sagt. Men jeg tror bare, at når man går helt tilbage, så er det måske lidt bare der, at der er måske bare lidt en højere interesse hos drengene, altså eller hos mændene. Og det kan man jo sige, det kan man jo skylde på mange forskellige ting. Mm. Men det er i hvert fald, hvad jeg sådan primært af det, som jeg oplever. Altså, det er stadigvæk lidt en mandebranche, vi bevæger os i. Og jeg har altså også kun mænd i studiet her i dag. Så ja, det må vi leve med. Men ikke desto mindre, så er det dejligt at se, at der sker en udvikling. Der er faktisk flere og flere kvinder. Ja. Blandt andet også via mange af de der mange gode grupper. Mm. Female Investor og alt muligt andet spændende, som har fået kvindernes øjne op for, at investeringen er for alle. Ja. Også for dem. Nå, I har taget nogle cases med til os, så vi skal høre lidt om, hvorfor I har valgt de aktier, I har valgt, og hvorfor I er interesseret i det. Men først så skal man måske også lige smække hånden på kogepladen. Lad mig lige høre, er I gode til at lave afkast? Hvor meget afkast har I sådan lavet igennem årene? Har du noget overblik over det, Markus? Ja, jamen det har jeg da. Altså jeg vil sige, mit afkast ligger der nu også, nu går noget tid tilbage, men det der i hvert fald op i, på de fleste aktier, der er det 2-cifret afkast. Og på nogle enkelte aktier, som vi kom ind på lidt tidligere, der kan man snige sig op på et fint 3-cifret. Det lyder afkast. Jo meget godt, men det der 2-cifret, det er lidt svært at vurdere, hvis vi går over tilbage. Men sådan, er du bedre end det generelle marked, end indeksene? Er du bedre til at skabe afkast? Altså, der må jeg også faktisk være ærlig indenom. Og det er jo også noget, som jeg ligesom har fundet ud af. Det er jeg ikke. Nej. det må jeg blankt erkende. Altså, jeg har ligesom... Også med tiden fundet ud af, at jeg har simpelthen svært ved at slå markedet. Mm-hmm. Altså, det har jeg, og det tror jeg også bare lidt, når man kommer ind, kan lige så godt være helt ærlig at sige. Altså, det er noget, som jeg har prøvet at gjort mig i, og det er også lykkedes med rigtig mange og super fine afkast. Men når man ligesom tager det over den her tidsperiode, og når man så opholder det mod for eksempel et benchmark som altså S&P 500, som det amerikanske aktieindeks, der er det bare noget, som er svært at slå. Altså, det er bare nogle vilde afkast, man ser. Og der tror jeg også bare, at jeg har ligesom valgt at sige, det er måske ikke lige det, jeg går efter. Så jeg finder mig sådan ganske tilfreds i, at jeg også prøver at vælge nogle af de lidt mere brede indeksfonde. Blandt andet også nogle af de lidt mere kendte ETF'er, som er i hvert fald også noget, som jeg allokerer mig i. Sideløbende med, at jeg selvfølgelig også investerer i aktier, så man ligesom får sådan lidt bredere diversitet i porteføljen. Dejligt, at du er ærlig. Det synes jeg sådan set er bemærkelsesværdigt fedt. Men altså, det handler jo om, at man går efter absolut afkast eller relativt afkast. Og, altså, for at sige lige ud, jeg tror helt ærligt, langt de fleste investorer, de er altså ikke gode til at slå indeks. Det må man bare ligesom tage med sig. Og så er der nogen professionelle og nogen, der gør det dag ud og dag ind og ikke bestiller andet, som måske kan gøre det. Men for alle os andre, så skal man jo bare være glad for, hvad skal man sige, det mål, man selv har sat sig. Ja, jamen enig. Frederik, hvad med dig? Er du bedre end indeksene? Ja. Det er jo god diversitet. Ja, det er god diversitet. Ja, altså der er jo nogen, der skal opveje det, når du nedvejer det. Nej, jeg har været heldig at ramme nogle ret gode nogle de sidste par år. Mm. Så sidste år var jeg heldig at lave 37%, og over tre år i periode, der ligger på 185%. Så på den måde, der har jeg været heldig at slå det de sidste, ja, faktisk nærmest siden jeg startede. Jeg tror i hvert fald, siden jeg var 15, jeg har slået det hvert år. Så på den måde, at det er jo forskelligt, og det har også noget at gøre med ens risikoprofil. Også noget, hvad man investerer i. Men altså, det ved jeg ikke. Med Stine, jeg selv de sidste par år begyndte at interessere mig mere for obligationer. Så hvis du begynder at tælle dem med, så er det klart, så vil det jo nedveje ens afkast. Mm. Men omvendt, så tror jeg også, at det er jo, hvis du ser det som et alternativ til kontanter, så er det jo pludselig rigtig interessant. Mm, okay. Du bliver en gammel mand meget tidligt. Obligationer, det er noget lort, du skal holde langt med. Det er noget, man låner. Må jeg lige spørge om noget, når vi er i gang med det spørgsmål her? Ja. Det har jeg stået og luret på. Tager I nogle gode studielån og investerer? Jeg har afholdt mig for studielån. Det må være ærlig om. Det er ikke noget, jeg har gjort med. Hvad med dig? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. De er alt for mange penge, de unge mennesker, Lars Svendsen. Du tjener for godt. Det er afkast, der gør for det. Ja, cool. Lars Svendsen, kender du dit afkast på 3 års sigt? På 3 års sigt? Har du slået benchmark, eller har du ikke slået benchmark? Jeg tror, jeg er rekordskatteyder hjemme på vejen i dag, i år i hvert fald. Men for alt det der aktieafkast, eller pælskat, og nu skal jeg så betale I den første skal man betale den der... Jamen, det var slet ikke det, jeg spurgte om. Jamen, det er den måde, jeg måler det på. Men hvad hedder, jamen, det har jo været aldeles glimrende. Ja. Og de, som gider at kigge på, hvad jeg har i verdensfirmaet, kan I jo se det, men... Svendsen og Tudborg hedder det. Ja, der kan I jo se det på forsiden, men... Om det, jeg har, ligner det jo i voldsom grad. Jeg har bare nogle flere rederier, så skulle det jo nok lidt til den gode side. Ikke? Mm. Men nej, ved du hvad, jeg går ikke op... Og jeg vil sige, Blommer, jeg går jo på det absolute afkast. Mm. Fordi hvis du går på relativ afkast, så skal du jo også ligesom tænke hele tiden, så skal jeg jo også... Egentlig burde jeg så købe gennemsnittet. Og jeg vil aldrig i mit liv købe gennemsnittet. Ej, det tror så, jeg så derfor, så, og det er jo IT og alt det der, så hvad hedder det, jamen, sådan opfatter jeg det slet ikke. Ja, altså. Men det er jo gået meget godt. I hvert fald særligt i det meget, meget svære år 2022, hvor du altså ja, der var det også stak meget helt godt, af men, på den rigtige men, måde. Men jeg skal, så skal jeg jo bare sige, at jeg har jo på den måde jo været heldig, at fordi jeg har så mange rederier og sådan nogle ting, som er rigtige ting, som dur, så har jeg jo været heldig, at det har kørt den vej, selvom IT-aktierne er oppe. Ikke? Jeg har det jo mere modsatte. Jeg sidder og tager mig til hovedet over, at alle de der medløbere på det der IT-felt, de sidder og tjener store penge og store i slaget og alt muligt andet, Mosk og dem alle sammen, og sidder og siger, ja, easy come, easy go, ikke? Men det er ikke easy goet endnu, men det kommer jo nok. Ja. Så hvad hedder det? Nej, men sådan, jeg mener, man skal kigge på det rigtige afkast, og så skal du også, det er det, I sikkert er ved at lære, af, altså det der med, at når man selv har pengene på bordet, jeg har ikke i mit liv mødt mennesker, der har siddet på en trone inde i en bank eller hos en portføljemanager og har været ufattelig dygtige til det, uden at de selv har lært det på deres egne penge, mens de var unge, og det er jo så heldigvis småbeløb osv., og du har allerede tjent store penge, selvom du var 15, så det kan da blive til noget, men når du rigtig får lært. Sådan, Laura Svendsen, du må godt drille vores unge gæster, det synes jeg bare herligt. Ja. Vi skal lige hoppe ned i nogle af de aktier, som I har taget med, Markus. Jeg tænker, at vi måske starter over hos dig. Der er både en amerikaner og en dansker. Hvor vil du starte henne? Yes, jamen jeg tænker, at vi tager den amerikanske. Yes. Jamen, altså, jeg tror også bare, at det, for mit vedkommende, så er det også bare det vigtige at pointere, altså, når du er, man går ind og laver en aktieanalyse, og især når man omtaler det, ja, hvad kan man sige, det selskab, som jeg har valgt at lave en analyse på, det er Netflix til vores lytter. Men der er det altså vigtigt, at man også lige går ind og forholder sig objektivt. Altså, man ligesom prøver at tage noget af den her bias ligesom fra, hvis man selv har lyst til at gå ind og lave en analyse. Og det kan selvfølgelig godt være svært, altså man måske har en eller anden opfattelse af, at Netflix laver nogle dårlige serier, eller omvendt, eller de laver nogle gode serier. Men at ligesom sørge for at adskille den her bias, man har, og så gå lidt mere objektivt til værks. Altså, hvad er det faktuelle, man kan se? Og det er også en af de approaches, som vi i hvert fald også gør os i. Men man kan sige, Netflix, PT, verdens største streamingtjeneste, 260 millioner brugere, 44 gange Danmarks befolkning, lige til den sjove ende. Det er altså en kæmpe virksomhed, som jeg i hvert fald har set mig langt på. De har jo været helt nede at skrabe tilbage i midt 22, var nede at ramme i kurs 175, og det var på baggrund af, at de havde leveret ligesom to kvartaler, hvor der var faldende brugere, og det er jo selvfølgelig også noget, som man som investor sidder og undrer sig over. Men PT ser vi altså en kurs, som bliver handlet i 573 dollars. Og i hvert fald noget, som jeg ser en relativt stærk forventning til ude i fremtiden. Mm. Det har været super spændende. De har, hvad hedder det, i forhold til regnskabet, som jo også lige er kommet ud, så har de altså nogle rigtig, rigtig spændende ting i pipeline. Blandt andet det her med, at de vil gå ind i lidt mere sådan gaming-orienteret verden, prøve at tage noget marked for det. Så vil de også gå lidt mere ud i sportsverdenen, altså prøve at få nogle af de her sådan, hvad kan man sige, sports events ud, som de godt kunne tænke sig. Og så en af de ting, som jeg ligesom lagde lidt mærke til, det er, hvis man kigger på deres seneste regnskab, så er det på altså selve toplinjen, der i forhold til de seneste år, altså i 23 og 22, der har de ligesom lavet en toplinjevækst på et tocifret. Ja, jeg mener, det er lige omkring de her 10-14%, men før i tiden har de faktisk været helt op og ligge på lidt højere. Så det er selvfølgelig også noget, man skal tage lidt med. Men for mit medkommende, der er det i hvert fald noget, som jeg ser som værende PT attraktiv. Så Markus, hvor lang tid har du været inde i den der aktie? Altså har du taget både nedtur og nu optur selvfølgelig med dig? Ja, men altså, man kan sige, det er ikke fordi, at jeg har gået helt så meget efter time, men jeg købte den her for et år siden, cirka, godt og vel. Og det er, jo gået super fint, kan man så sige. Så det er også noget, som jeg er ganske tilfreds med. Men altså igen, når jeg omtaler det her med, hvad min ligesom investorprofil og risikoprofil og tidshorisont er, altså så er det en aktie, som jeg ser holde mig, eller jeg i hvert fald godt kan holde i længere tid. Det til trods for, at du jo alligevel selv begynder at stille en lille bitte spørgsmål ved, om de sådan kan blive ved med at vækste med de der meget flotte rater. På et eller andet tidspunkt, så vokser træerne vel ikke længere, altså så langt til himlen stadigvæk. Ja, men der er det jo så, at når vi ligesom er inde i den her digitale media-stream, industri. Altså det er simpelthen en industri, som er så kæmpe, kæmpe i vækst lige pt. Vi ser den også forventeligt have en tocifret vækst hen imod 2030. Så det vil sige, at de ligger altså på en vækst mellem 15% og 25%, altså selve industrien på global plan. Så jeg vil sige, det her med, at man ligesom kan forudse eller kigge på, jamen, altså, er det noget, som vi altså, er det noget, som stadig kan eskalere, så er det i hvert fald noget, som jeg ser værende en attraktiv mulighed stadig. Arbejder du med sådan noget som kursmål, sådan så du ligesom tænker, hvis den er op der, så skipper den simpelthen af? Altså, jeg vil faktisk sige, lige i forhold til sådan med kursmål, der er det ikke rigtig noget, som jeg går mig i. Jeg går lidt mere ind og kigger på nogle af de fundamentale tal, altså går lidt mere ind og ser på, når også apropos relation til forrige regnskab her, når man, altså, hvordan er det egentlig, de har klaret sig? Og der ser jeg jo det her med, når vi kigger på og især lidt under corona, der er der altså nogen, som har haft lidt nogle investorer på nakken, som også har været inde og påvirke aktiekursen, men i og med her med deres seneste regnskab, også på bundlinjen, altså leverer nogle ganske, ganske fine resultater, så er det simpelthen noget, som jeg tænker, det er en fed mulighed, en attraktiv mulighed. Netflix ligger altså i din portefølje, Markus. Frederik, du har valgt nogle andre aktier. Ja, vi skal høre også, hvad det er, den danske aktie, men vi vender lige tilbage til dig. Fordi Frederik, du skal også lige have lov til at fortælle noget om de aktier, du har valgt. En irsk og en tysk. Du bliver i Europa. Hvad vil du starte med? Jamen, skal vi ikke starte med at tage et smut til Irland? Jo, gør det. Og selvom den er godt nok ikke noteret i Dublin, men det er den på London Stock Exchange, så hvis man er interesseret i at få lidt eksponering i pund, så kan man også få det der. Og det virksomhed, det drejer sig om, det er CRH, altså Cement Roadstone Holding. Og det er en irsk byggevirksomhed, der er distribuerer byggematerialer samt cement, kalk og de her andre sådan noget præfabrikeret beton og lignende asfaltprodukter. Så der er vi inde og kigge på noget infrastruktur, og der er det jo rigtig vigtigt at være opmærksom på, hvordan rentemiljøet det forholder sig. Fordi de her store investeringer i infrastruktur, det er nogen, der er fuldstændig, der er ekstremt afhængige af rentemiljøet på nær, når det er politisk bundet. Og med et år, hvor halvdelen af verdens befolkning skal til valg, så kan det være rigtig, rigtig interessant at se mod dem, der lover nye motorveje og brede og store brede broer, fordi at der vil CRH virkelig kunne trække på det her. Det er selv en virksomhed, jeg har været med i de sidste halvandet år, og hvis man er inde og kigger på kursen, kan man også se, at den har været meget kontinuitivt stigende, og nogen vil måske sige, har den nået sin top. Jeg tror godt, den kan stige yderligere, men man skal selvfølgelig være opmærksom på, at man køber ikke ind på tilbud. Men om, at jeg ville også være mere bange for at købe på gribe en faldende kniv, som vi kalder det, end at købe for dyrt. Fordi jeg tror grundlæggende på, at det er en god, sund virksomhed med godt nok kun moderate fremtidsudsigter. Jeg tror ikke, det er en, man skal regne med, kommer til at lave en 300% over de næste 5 år. Men jeg tror, at den her vil kunne tage nogle rigtig gode hop, og særligt, hvis der lige bliver lovet en bro eller en ny motorvej. Men, fordi det helt store marked, der er bare Europa og USA. Okay. Men altså, man skal måske være opmærksom på, at med en Trump, der laver America First, der kan en europæisk byggevirksomhed altså godt slå sig på det. Okay, så altså gode muligheder ser du, men altså også nogle risikomomenter, som man skal være opmærksom på. CRH1 er tickerkoden, og den handler altså, som du siger, i London. Hvordan fik du blik for den her aktie, Frederik? Jeg tror aldrig, vi har snakket om den i miljøen. Nej, det er også en lidt sjov approach, fordi når jeg udvælger mine aktier, så bruger jeg også typisk sådan en klassisk... man starter ligesom fra toppen og starter med at sige, okay, hvad vil jeg gerne hen mod? Jeg var opmærksom på, at jeg personligt i min egen portefølje manglede noget eksponering i byggebranchen. Jeg synes, det var svært at finde noget, hvor jeg lige tænkte, okay, det skal være den her. Og samtidig fordi, at der også er noget miljø, man lige skal være opmærksom på i forhold til, kan de blive ramt af nogle hårde miljøregulativer eller sådan noget. Så jeg ville også gerne bevæge mig lidt ud fra Skandinavien. Og der slog det mig, at Irland med den yngste befolkning i Europa, samtidig med at have den laveste selskabsskat, var et land, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at bevæge mig i. Vi har også set nogle enorme vækstrater i Irland, og det er jo også noget, der smitter af på et firma, der opererer både rigtig meget i Irland, men også i resten af Europa. Og så støtter jeg egentlig på den her, og siden der har jeg været rigtig glad for den, og den har en fin PE på omkring 15 halvdelen af Novonesis eller Christian Hansen, som vi kiggede på før. Så derfor var det egentlig min approach til CRH. Og kan du sætte os lidt ind i, hvad dit analysearbejde indebærer? Altså, hvordan, når du så har fundet en eller anden aktie, du tænker, den her vil jeg gerne prøve at holde lidt øje med. Hvad er det så for et stykke arbejde, der går i gang? Ja, men altså, Markus og jeg, vi sad også og talte om det før, og vores tilgang er egentlig langt hen ad vejen lidt den samme. Fordi vi har lige så typisk fire ting, vi lige kører den igennem. Først og fremmest, hvordan ser nøgletallene ud? Tjener de penge? Nu vil jeg ikke afsløre for meget, men det gør min næste ikke. Tjente ikke penge. Det gjorde CRH til gengæld. Det er selvfølgelig altid godt, når de tjener penge, men det er selvfølgelig også afgørende at se, okay, er det nogen, vi forventer, kommer til at tjene penge om 10 år, som nogle af de her, nu kender I de måske, Fuel Cell og Plug Power, alle dem her, der er rigtig langt fra at tjene penge. Eller er det nogen, som kortvarigt er i minus? Så kigger vi på, hvordan ser branchen ud? Byggebranchen, er det noget, vi forventer kommer til at ændre sig? Er der noget ny teknologi på vej? Det var ikke noget, jeg vurderede til. Så kigger vi på makro, og der er det jo her, hvor vi går ind og kigger, okay, hvordan ser renten ud? Vi forventer lige nu, den falder. Det er bredt markedskonsensus også, men det forventer vi også stadigvæk, fordi at det er svært at forestille mig markedsfejl, i hvert fald lige på den her. Og så kigger vi så mod fremtidig vækst. Og der ser jeg måske ikke den allerbedste, fordi jeg ser den ikke lave, den opfinder ikke ny teknologi, den har ikke et helt nyt marked, den på den måde er på vej ind i. Ikke i hvert fald af det, som jeg har kunne læse mig frem til. Så der taber den lidt, til gengæld ser den rigtig god ud på de tre andre af de her fire parametre, som vi typisk baserer vores analyse på. Okay. CRH1, som handler på London Stock Exchange, ligger altså i din portefølje, Frederik. Hvor længe har du haft den? Jeg har haft den i halvandet år. Ja, og har du et kursmål eller en sådan tidshorisont i forhold til, hvornår den skal skibes af? Nej, fordi lige nu, jeg ser ikke, at jeg på den måde ønsker ikke at være eksponeret i byggebranchen, og jeg har ikke fundet noget, som jeg hellere vil have. Hvis jeg sælger fra her, så vil det være for at ligesom jævne min portefølje ud, hvis jeg ikke ønsker at have for meget eksponering i det. Okay. Markus, tilbage til dig, og din danske aktie, som jo er regnskabsaktuel i denne uge, der landede regnskab på fredag fra Danske Bank. Præcis, den har du i din portefølje. Hvorfor har du valgt den? Ja, man kan sige, at Danske Bank var for mig også en af de aktier, som passede godt til min portefølje. En sikker folkeaktie. Nu skal man selvfølgelig passe på, hvad man siger efter hvidvaskskalaen, men i hvert fald en aktie, som efter mine sådan, parametre, og også efter det, som vi talte om, var noget, som jeg godt kunne se mig selv i. Det er en aktie, som jeg har ligget lang i helt tilbage til... der skal vi tilbage under corona. Og det er apropos, det er faktisk lidt en sjov historie, det her med, som du også talte om før, med at gribe en faldende kniv. Jeg vurderede på daværende tidspunkt, at Danske Bank, da den blev handlet i kurs 121, at det var en, efter min mening, en god, et godt tilbud hen, skulle jeg sige. Et scoop. og det er jo sådan noget, som den ryger ned i 111, og der vurderer jeg igen, nu er den der. Får lov til at købe op en pæn portion. Og den er altså helt ned at ramme 89, før den ligesom vender. Hvem får du lov til? Din mor, eller hvem? Det er som mig selv, der ligesom... Og jeg får lov til at købe op der på vej ned en fire gange. Og der tror jeg også, jeg står et eller andet sted og tænker på et eller andet tidspunkt, okay, altså, skal jeg sælge det her, eller hvad sker der? Men jeg holder jo ligesom fast i min strategi, og det er jo så også noget, som man kan se nu også afkastmæssigt. Danske Bank bliver handlet pt. Til omkring 100-190 stykker. Så også noget, som jo også er super fint. Men tilbage til hvad jeg ligesom har set for Danske Bank. Der er du, apropos makroøkonomi, renter. Hvem er det, der tjener penge i sådan et miljø her? Det gør bankerne. For mit vedkommende, så er det også noget, som vi ligesom kunne se, for da de kom ud med deres Q3 2022 rapport, eller Q3 2023. De har jo ligesom, når Danske Bank går ud og laver udlån til forskellige forbrugere, der er det altså noget, som simpelthen er vokset eksplosivt. Og vi kan ligesom se, de har ligesom fire kernesegmenter. De har ligesom de personlige, nogen som os. Så har de virksomheder, så har de lidt større virksomheder. Og så har de så også udlån til Nordjylland. Og det er altså bare nogen, som på alle parametre virkelig har oplevet en høj vækst. Hvis vi tager i relation til de personlige, så er det altså 60% stigning fra Q3 2022 til Q3 2023. Mm. Og det samme med dem for virksomheder, også en relativt høj vækst på 34%, og sådan fortsætter den. Så jeg tror i hvert fald også, hvis man måske er lidt mere på den korte bane, og måske også især op her til regnskabet på den 2. februar, at Danske Bank er altså nogen, som kommer til at levere et rigtig positivt Q23. Regnskab. Og nu var det jo et ret godt år for bankerne 2023. Det er der ikke nogen, der er i tvivl om, hvis man følger bare en lille bitte smule med. Men ikke desto mindre, så kigger vi måske ind i et år, som sikkert også bliver okay for bankerne, men ikke helt lige så godt. Er det noget, der kan bekymre dig også, når vi ser på den her rentekurve? Der er formentlig, vi skal renterne lidt nedad i hvert fald her i 2024, forventes det. Ja, det er jo det, man går og taler om, at det forventer man. Men jeg tror stadig, PT, at renterne er sat således, at det er altså stadig et marked, hvor bankerne de skovler penge ind. Så for mit vedkommende, der er det i hvert fald en aktie, som er langt fra færdig. Mm-hmm. Frederik, du har en kommentar, Kasper? Ja, altså jeg er grundlæggende helt enig, og jeg tror også, at hvis man ønsker måske at hedge en portefølje, der er lidt rentefølsom, så kan man med fordel tage eksempelvis Danske Bank ind. Da de har jo en super god og sund kerneforretning, de har tjent rigtig godt tidligere, hvilket man alt andet lige må formode, der ligger noget kapital, der vil tillade nogle investeringer. Samtidig så tror jeg også, at man skal ikke på den måde være bange for, at de her banker, de vil, selv de danske, der langt hen vejen har en sund kerneforretning, vil stadig komme til at tjene penge. Og nu ser vi også, at der begynder at ske nogle ting, i hvert fald i nogle andre af de europæiske lande, hvor vi har den her lidt, de her stigende lønninger. Og hvilken betydning får det for renten? Fordi at enten så, så falder, eller så stiger reallønnen alene, men hvis vi samtidig begynder også at se lidt inflation som resultat af de her lønstigninger, så er det ikke sikkert, at renten skal så hurtigt ned, som vi alle sammen er blevet enige om, den skal. Mm. Og så kan den altså tage nogle ret hurtige hikes. Mm. Så jeg holder også selv øje med Danske Bank uden over at have den i porteføljen. Men ja. Nu er banker jo sådan en proxy for, hvordan det går i økonomien, og det kunne være sjovt lige at høre jer, fordi der har været rigtig meget snak om recession, og det kan godt være, at det forstår mig lidt. Der er ikke så mange, der er bange for, at der kommer recession, men på en eller anden måde ligger det og lurer en lille bitte smule derude. Vi har vel ikke sådan helt lukket den dør for alvor. Hvad tænker I? Er I nervøse for, at der kommer recession sådan lidt ud i fremtiden? Nej, helt personligt, det er jeg ikke. Jeg ser det ikke ske. Jeg tror, det som man kan være opmærksom på, det er, at vi skal til at have gang, særligt i USA, de her midcap og smallcap. Fordi hvis renten ikke falder, så kommer de ikke til at kunne få lov at tage de lån, som det vil kræve. Fordi, realrenten, altså den nominelle rente fra trukket inflation, den er stadig høj. Og det vil sige, at vi ser ikke, at de kan lave de investeringer, som er nødvendige for at vækste. Så jeg tror, det er det, der er afgørende. Vi skal have de her rentesænkninger, men det forventer jeg også, vi får. Glimmer det. Lad os hoppe videre til den aktie. Den sidste aktie, du har taget med til os, Frederik, ja. Der, det er den der tysker der. Det er tyskeren, ja. Adidas. Ja. Sidste år, der tabte de jo penge. De havde nogle rigtig store afskrivninger, og har været rigtig påvirket af den negative stemning, der har været omkring Kina. Da de både har haft noget produktion, da de både 2022 og 2023 har været problematiseret i alle de ting, der har været i Kina, i forhold til nedlukninger, men også generelt krisestemning. Samtidig er Kina også et af deres store markeder, så det er også noget, der har indflydelse. Så i forhold til vores snak tidligere om kinesiske aktier og kinesiske aktier, der tror jeg, at Adidas kan være, der kan du med fordel også opnå en lille smule eksponering i Kina. Men for ligesom at gå lidt videre ind på den, så ser jeg den som værende alt for billig i forhold til, hvor stort et cashflow de har. Jeg tror, der er mange investorer, der har fjernet den fra listen, fordi den simpelthen ikke har tjent penge. Og når den ikke tjener penge, så er der nogle investorer, der siger, jamen, så skal vi slet ikke have den. Så kigger vi ikke på den. Men jeg tror bare, at der kommer man givetvis lidt til at sætte den over i en båd, som noget, der skal ske i fremtiden, eller lige rundt om hjørnet. Eller ikke lige rundt om hjørnet. Fordi her tror jeg faktisk, at det er nogen, der kan gå hen og tjene penge lige rundt om hjørnet. Og det tror jeg vil skabe et ordentligt boost. Og hvis vi ser stigende realløn, kvæg stigende lønninger, uden stigende inflation, samtidig med lavere renter, så vil det altså være en cocktail, der er ekstremt god for en forbrugsvirksomhed som Adidas. Og ja, der er selvfølgelig nogle ting ved den, som afskrækker. Hvis man sammenligner med den store konkurrent Nike, så har de jo ikke samme profitmarginer, fordi at Adidas har ligesom et lag, de sælger. Du skal ned og købe Adidas, kan det være, du skal et smut forbi Sportsmaster eller et eller andet. Nike, der går du direkte ind på hjemmesiden. Det vil sige, at profitten per solgt item er ikke lige så stor per enhed, lige nøjagtigt. Er ikke lige så, stor hos Adidas som hos Nike. Jeg tror grundlæggende, det er en sund kerneforretning med et massivt cashflow og et godt brand, man køber sig ind i. Så det er selv en, jeg har investeret i. Men nu er du så inde på Nike, Frederik, men hvor meget holder du øje med branchen generelt? I fredags, der havde vi en lytter, der spurgte til Puma. Sådan, sidder du også og holder øje med den slags konkurrenter? Ja, 100%. I hvert fald, inden jeg går ind i, inden jeg gik ind i, Adidas. Der er det jo ligesom meget relevant at se, hvad for eksempel, hvad for en PI handler tilsvarende brands i? Hvor meget vil man ligesom betale i premium for et brand? Og hvis man selv gør sådan nogle tanker om det. Nu nævner du selvfølgelig, Markus, at man skal ikke... Man skal selvfølgelig afholde sit eget bias, eget bias, men jeg tror omvendt også, at det kan være meget godt at lige overveje, at et produkt, jeg selv bruger, kender jeg nogen, der kunne finde på at bruge det? Og der må bare sige ja. Altså Adidas er et udbredt produkt, og jeg tror ikke, at det er nogen, der vil løbe ind i større problemer på den måde. Altså jeg vil godt betale for, at en virksomhed har et stort brancheovertag indenfor. Det er jo særligt sportstøj. Mm. Der er også mange, der bruger Nike. Det er der også. Det er også godt. Ja, bestemt. Okay, godt. Så sportstøj ligger altså i din portefølje. Lars Svendsen, jeg har godt tænkt mig, nu har vi fået sådan de fire aktier på banen, og hvis vi lige sætter Netflix lidt ud til siden, for den ved jeg godt, du vil harcelere imod, men hvis vi så taler sportstøj og cement og banker, hvad tænker du om det? Jeg tænker om det, I kommer med i dag, det kan da udmærket, men de karakteriseres jo, at det er nogle faktisk temmelig store selskaber. Det er jo ikke de helt store, det er jo ikke de der IT-majors, men de er faktisk ret store alle sammen. CRH, han har sådan en børs i på 350 milliarder kroner osv. Jeg kender den godt. Der var en eller anden gang, der spurgte nemlig i forbindelse med asfalt i USA og roadbuilding og broer og skidt og møg. Det er sådan noget. Meget relevant i den kontekst. Der er nemlig han, en af de der, som kan være relevant der, og det er en meget fornuftig virksomhed. Men det der med størrelsesvæsen, giver det mere mening, når man som ung investor vælger de store selskaber frem for de små? Nej, det er jo det, der ikke gør, at unge mennesker skal jo gå ud og finde noget, som kan flytte sig, og det er jo mindre selskaber, hvor sådan nogle, som måske omsætter fra en milliard og op til 20 milliarder, dernede i den der kravlegården, fordi ellers så ligger man jo for meget og kommer ind på midten af banen. Det er jo der, hvor sådan nogle som friske unge mennesker, som jeg skal være, det er sådan bare sådan et feedback på det osv. Altså men, ligger I for langt inde på risikokuren, drenge? Altså, jeg tror, hvis du spørger mig personligt, så det kan godt være, at jeg har sådan lidt et vestersyken som lidt ældre herre, tror jeg. Det kan vi vist ikke helt komme udenom. Men jeg tror også, altså for mit vedkommende, jeg tror også, der er en eller anden tryghed i det. Altså det her med, at man måske ligger i nogle lidt mere sådan stabile aktier. Og det tror jeg også noget, som jeg selv har gået lidt og tænkt over. Altså, okay, men måske skulle man altså også prøve at få noget mere allokering i nu bliver det også talt en lille smule om small cap, men altså få noget mere volatilitet, altså måske også af den årsag også noget højere afkast. Så det er jo også helt sikkert noget, som jeg også reflekterer over. Men jeg tror bare, at for mit vedkommende, der er det også den her med, at man netop, at man ikke behøver at sidde hele tiden, holde øje med at gå det op og ned og sidde over i skolen. Nå, men nu er den op, og nu er den nede. Og, altså det her med, at der er en eller anden tryghed i det. Altså den er lidt mere stabil. I har også andet at tage til, end bare at sidde og kigge på aktier. Frederik, hvad med dig og risiko? Er du frisk, eller vælger du også helt sådan de større selskaber? Ikke fordi der ikke er risiko. Nej, det er man altså. Nej, men selvfølgelig. Ja, men altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så forsøger jeg at holde mig til noget, som jeg på en eller anden måde føler, jeg forstår. En branche, jeg føler, jeg kan stå indenfor. Og det kunne eksempel være med Adidas, og på trods af, at vi alle sammen kender det, så ligger den jo alligevel nærmest 50% nede fra toppen i 21. Så på den måde skal man sige, ja, det er en kæmpe stor virksomhed og mange milliarder værd, men den er alligevel 50% nede fra toppen. Så på den måde opfatter jeg den stadig som værende en anelse risikofyldt. Jeg ser også nogle store udsving. Den er ikke gået entydigt op. Men når nej, du starter CRH med ikke særlig risikofyldt. Frederik, når du starter med din trakt, kan der godt falde mindre selskaber ned der, som bare så ikke løber hele vejen igennem det, trakten? Det kan der sagtens. Det afhænger også af det miljø, vi får. Så jeg tror helt ærligt, hvis man skal kigge lidt længere frem, og hvis man er helt overbevist om, at vi får de her rentesænkninger, så er det small cap og mid cap, man skal kigge mod, fordi de vil lige pludselig kunne tage nogle markant større lån. Okay, det kan jo være, at I finder nogle spændende aktier inden for det segment, så kan I komme tilbage og fortælle os lidt om det. Med glæde. Det gør vi gerne. Ja, Lars Svendsen, tiden løber fra os. Vi skal til sådan stille og roligt at lukke ned, men lad os kigge lidt ud på markedet. Altså, der er meget godt gang i Ørsted, Zealand Pharma og Novo Nordisk i hvert fald. Til gengæld har Bavarian Nordic det ikke så godt. Hvad siger du til sagerne? Det er ikke engang mærke til, men vi er jo op med en 0,25% og sådan noget, og i sig selv burde det jo være meget godt. Nu kommer alle de her regnskaber, så bliver markedet jo ligesom beroliget af, at vi får feedback fra selskaberne om, at de sandsynligvis går sådan. Det er jo ikke noget, der boomer, men det går sådan set meget godt. Så ligesom der er sådan en tryghedsfølelse, nu går jeg ind på den, med dit ord der, at den vil vokse, når vi kommer ind. Nu skal markedet selv komme med tal og stå selv. Nu er det ikke alt muligt skidt om, at der er sprunget en bombe der, og der er faldet flyvemaskine ned der og sådan noget. Nu er det ligesom vores eget ting, så det er vel, hvad der skal til at ske nu. Glimrende. Og masser af tal, det er der altså i løbet af den her uge. Vi samler selvfølgelig op i løbet af ugen og kigger på de regnskaber, der lander. Og hvis du er interesseret i, hvordan man behandler det her risikoelement, ja, så husk, at vi har et aftenarrangement lige præcis som det. Det er den 15. i anden, og der er billetter til salg inde på jureinvestor.dk. Det bliver med Lav Svendsen, Jens Løstrup og Jeanette Kølbæk. Så skynd dig at hoppe ind og købe billetter til det. Markus Lunding, Frederik Rode, tusind tak, fordi I var med her i studiet i dag. Også tak til dig, Lav Svendsen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.